پاپا آپ نے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کی فقاہت بھی ارشاد فرمائی. آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ شاعری بھی انہی کی پسند فرماتے ہیں, تو اعلی حضرت کی شاعری کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. کلام الامام, امام الکلام, امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہے. کلام سے مراد یہاں کلام اللہ شریف نہیں ہے, کلام اشعار کو بھی بولتے ہیں, گفتگو کو بھی کلام بولتے ہیں. جیسے وہ بولتے ہیں بڑا عمدہ کلام لکھا ہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں, بڑی اچھی نظم یا اچھی نعت شریف لکھی ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام جو تھا نا, وہ شریعت کا آئینہ دار تھا. ہے خود فرماتے ہیں, ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ. اس سے پہلے المنت للہ المحفوظ ایسا کچھ آتا ہے, پھر آتا ہے قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ. تو اعلیٰ حضرت نے مطلب اپنے اس رباعی میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ میں نے تو قرآن پاک سے ہی شاعری سیکھی, حالانکہ قرآن پاک میں شاعری کی مذمت بھی موجود ہے, لیکن یہاں مذمت اس شاعری کی ہے کہ جو شاعری خلاف شرع ہو, ورنہ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے بھی شاعری فرمائی ہے. تو حمدیہ شاعری, نعتیہ شاعری اگر کوئی اہل شخص کرے تو وہ محمود ہے, اچھی. مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاعری وہ ہی کرے کہ جو ایسا عالم ہو, ایسا عالم ہو کہ قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو اور اس کا ذہن احتیاط کا فطری طور پر ہو, ورنہ یہ کہ بعض علماء بھی انتہائی غیر محتاط ہوتے ہیں. احتیاط کا ذہن ہو, کیونکہ شاعری ایک نازک شاہراہ ہے, اس میں عام تحریر اور تقریر کے مقابلے میں غلطیوں کا زیادہ احتمال یوں ہے کہ شاعری میں تحسین کلام اس کی جان ہوتا ہے, یعنی خوبصورت سے خوبصورت الفاظ اس میں موضوع کیے جائیں, پھر اس میں ردیف اور قافیہ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اس کا لازمی جز ہے. نیز لفظ ایسے لائے جائیں کہ جن سے وزن بھی کلام کا برقرار رہے, تو باہر بھی کہتے ہیں تو یہ بھی برقرار رہے. یہ دو تین قواعد جو میں نے کیے نا, یہ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں کہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں کہ وہ ایک شعر موضوع کرے. بعض لوگ کئی اشعار لکھ کر لاتے ہیں, ان میں ایک شعر کیا ایک مصرع بھی فن شعری کے مطابق نہیں ہوتا. دیکھیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شاعری کیا ہوتی ہے, وہ لکھتے چلے جاتے ہیں بس جو ان کی سمجھ میں آتا. تو ایک تو ہوتا ہے شاعر, دوسرا ہوتا ہے متشاعر. متشاعر, متشاعر کے معنی یہی ہے کہ وہ جعلی شاعر جس کو شاعری نہیں آتی وہ متشاعر کہلاتا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت شاعر تھے. اچھا, اور دیگر شعرا جو ہیں وہ تو بڑی قلابازیاں کھائی ہیں, شعرا نے وہ کھاتے رہتے ہیں, کفریات تک بکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں. اس کی مثالیں دینے میں بھی رسک ہے کہ بعض شعرا کو اتنا سر پہ چڑھایا گیا ہے اور اس کی شان بے شان کو ایسا عظیم الشان بنا دیا گیا ہے کہ بولنے میں بھی رسک ہے. اور اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بعض اوقات کئی پہلو سے ان پر حکم کفر لگ رہا ہوتا. خیر, تو یہ شاعری ایک مشکل فن ہے, اور شاعر بننے میں ایمان کے ضیاع کا بڑا اندیشہ یہ یاد رکھے گا. میں تو اپنے سائیں بھائیوں کو بالکل سختی سے منع ہی کرتا ہوں کہ اپنے کو شاعری کرنی ہی نہیں ہے. اپنے بزرگوں کے اشعار میں آخر کیا ایسی کمی ہے جو ہم شاعری کرنے نکلے, آخر کون سا خلا پر کرنے ہم نکلے ہیں؟ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سرکار کی ثنا خوانی نظم میں ہی تھوڑی ہوتی ہے, نثر میں بھی ہوتی ہے, بیان کر کے بھی ہوتی ہے, انفرادی کوشش کر کے بھی ہوتی ہے, بہت سارے ذرائع ہیں اس کے. تو اس لیے حتی الامکان شاعری نہ کی جائے. اب یہ کہ ایک ایسا آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ جس کو خود اشعار لکھنے کا چسکا ہے, یہ میری مجبوری ہے. میں آج سے نہیں, میں دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا شوق تھا اشعار لکھنے کا, لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ لکھنے کے بعد علماء سے تفتیش کروا لیتا ہوں تاکہ کہیں مطلب میں خطا نہ کھا لوں. تو بہرحال میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاعر ہیں کہ جو صحیح بات ہے کہ شاعروں کے بھی رہنما ہیں. میں بارہا اعلی حضرت کی شاعری سے رہنمائی لیتا ہوں, یہاں تک کہ بعض اوقات کوئی لفظ کا تلفظ سمجھ میں نہیں آتا, یعنی کہ اس کا جو کہ اعراب لغت میں بھی اعراب کچھ کے کچھ لکھے ہوتے ہیں, تو میں اعلی حضرت کے شعر سے الحمدللہ اس کو پا لیتا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک بار ایک مفتی صاحب نے, اچھے ذہین مفتی ہیں, انہوں نے میری ایک غلطی نکالی میری تحریر میں, کیونکہ میں نے اپنے جیسے فیضان رمضان میں کہیں قدر لکھا ہے کہیں قدر لکھا ہے, جیسے لیلۃ القدر لیلۃ القدر نہیں ہے لیلۃ القدر, لیلۃ القدر معنی قدر والی رات, قدر معنی عزت عظمت توقیر, تو یہ عظمت توقیر وغیرہ کے معنی میں قدر آتا ہے, جیسے قدر و منزلت یا منزلت. انہوں نے مطلب تو میں نے کہیں قدر لکھا, اب قدر کہا ہے گا مثلا اس قدر, قدر بمانی مقدار, قدر یعنی مقدار تعداد کوانٹیٹی, اور قدر یعنی عزت عظمت. تو انہوں نے مطلب یعنی کہ مجھ سے وہ غالباً ڈسکس بھی کی اور وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہر جگہ قدر ہی آئے گا, مقدار کے معنی میں بھی قدر آئے گا اور عزت کے معنی میں بھی قدر آئے گا, لفظ قدر ہی ہے قدر لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے اعلی حضرت کی شاعری پر الحمدللہ استغاثہ کیا, تو میں نے یہ شعر پیش کر دیا اعلی حضرت کا. اعلی حضرت ہمارے لیے جو ہے نا وہ معیار ہے, اعلی حضرت جو فرما دیں ہم اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اس نے ذہن ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں کہتے, قرآن و حدیث کے ارد گرد ہی ان کا نظام ہے میرے آقا اعلی حضرت کا. اعلی حضرت وہ عالم ہے, حالانکہ عالم کے عمل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, لیکن میرے آقا اعلی حضرت وہ عالم ہیں کہ ان کے عمل کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے کہ ان کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. الحمدللہ تو وہ شعر میں نے پیش کیا وہ نا, ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام, یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی. اب میں نے کہا اس قدر اگر پڑھا جائے تو وزن رہتا نہیں, اور میرے اعلی حضرت اور یہ غلط وزن کا شعر لکھ دیں, اپنے تو لکھتے ہی ہیں غلط وزن کے, اپنے کو اردو آتی نہ عربی نہ فارسی نہ ہندی, میرے اعلی حضرت تو ہر زبان میں ماہر, چار زبانوں میں کلام لکھ کر مطلب بڑے بڑے شاعروں کو ایک طرح کا چیلنج کر دیا کہ لکھ کر بتائے وہ چار زبان, لم یأت نظیرک فی نظری, چار زبانوں میں کلام ہی, ایک ہی کلام میں چار زبانیں جمع کر کے اعلی حضرت کے ریکارڈ قائم کر دیا. تو بہرحال یہ کہ سرکار اعلی حضرت کا کلام جو یہ ہمارا رہنما بھی ہے, جو شعرا ہیں یا جو فن ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے سرکار اعلی حضرت کا کلام رہنما ہے. اگر وہ اس کا بنظر غائر مطالعہ کرے تو بڑا تلفظ بھی درست ہوتے ہیں اس کا, لیکن ظاہر ہے کہ خود تھوڑی بہت اردو آتی ہو جبھی اس کی سمجھ آئے گی, ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آئے, کیونکہ اعلی حضرت کا کلام اتنا ادق ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے علماء اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. تو اپنے کیا چیز ہے, چے پدی کا شوربہ, یہ ایک محاورہ, پدی بولتے ہیں ٹڈے کو, ٹڈی ہوتی ہے نا جس کو سندھی والے غالباً مکر بولتے ہیں, تو ٹڈی کو بولتے پدی, یہ پدی جو ہے یہ حلال, یہ ٹڈی حلال ہے, انتہائی لذیذ ہوتی ہے, مگر یہ ہوتی ایک انگلی جتنی ہے, انگلی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے بعض اوقات, پھر اس میں پر وغیرہ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں کھائے جاتے, تو اس لیے اگر ایک ٹڈی کا شوربہ بنایا جائے تو کتنا بنے گا, اتنا سا تو بنے گا تھوڑا سا, تو اس لیے وہ ایک محاورہ ہے کہ چے پدی کا شوربہ. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ہماری حیثیت وہی پدی والی, کہ ٹڈی اور کی اوقات کیا اور بیچاری کا شوربہ ہی کتنا. تو اعلی حضرت تو ایسے عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے قدموں کی دھول تک بھی فی زمانہ بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکتے. اتنی بڑی میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور فقاحت. تو یوں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بھی بڑا پاکیزہ اور بڑا مطلب یعنی کہ ستھرا اور ہر طرح سے اس میں الفاظ جو ہیں وہ نپے تلے موضوع کیے گئے ہیں. یعنی کہ میں محبت اور عقیدت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گویا لغت اردو کا ہر لفظ میرے آقا بارگاہ اعلی حضرت میرے آقا اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوگا کہ یا سیدی مجھے بھی کہیں اپنے کلام یا تحریر میں جگہ بخش دیں تاکہ مجھے بھی اس کا فخر حاصل ہو جائے. کہ اعلی حضرت کے الفاظ پڑھ کر الحمدللہ اپنے اندر فصاحت پیدا ہوتی ہے, بلاغت پیدا ہوتی ہے. پھر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر جو ہوتے تھے یہ بے جا مبالغے سے پاک, بلا ضرورت مبالغہ نہیں, جیسے ہمارے ہاں بہت مبالغے پائے جاتے ہیں, بات بات میں مبالغ. اب جیسے کیا ایسے ایک عام آدمی کے بارے میں شعر پڑھتے ہیں کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہے, رخسار چاند سے حسین ہے, وہ بیچارہ کالا کلوٹا. تو یہ ایسے مبالغے میرے آقا اعلی حضرت کے کلام میں نہیں پائے جاتے. سورج سے زیادہ روشن چہرہ, اگر اس کو محاورے میں کھپا بھی لے آدمی تو وہ شخص اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا جو واقعی بہت زیادہ حسین و جمیل بھی ہو. لیکن سورج سے زیادہ حسین چہرہ, سورج سے زیادہ روشن چہرہ, یہ محاورہ کئی کتابوں میں پڑھا یاد نہیں پڑتا. چاند سے حسین تو چلے گا لیکن سورج سے روشن, یہ تو بیان میں مطلب محاورہ ہے, اظہر من الشمس, یعنی سورج سے زیادہ روشن بیان یا کوئی بات یا کوئی معاملہ سورج سے زیادہ روشن ہے. یعنی یوں کہیے کہ الیاس قادری کا مسلمان ہونا اظہر من الشمس ہے. یعنی الیاس کا مسلمان ہونا تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے, اس کی مسلمانی میں بھلا کون شک کر سکتا ہے. الحمدللہ کہ میں نے مثال دی, ایک دم یاد آئی مجھے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تو اب یہ کہ ظاہر میں تو الحمدللہ ہم سبھی مسلمان ہی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں, کیونکہ اصل تو انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اگر خاتمہ ایمان پر ہوا جب بھی دیگر اعمال بھی کام آئیں گے. اگر نعوذ باللہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو زندگی بھر چاہے اس نے لاکھ عبادتیں کی ہوں کچھ بھی کام نہیں ہے, کچھ بھی کام. شیطان نے 80,000 سال ایک روایت کے مطابق عبادت کی لیکن اس کا خاتمہ اگرچہ ابھی نہیں ہوا لیکن یہ طے ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہونا, اس لیے کہ قرآن پاک نے بھی اس پر فتویٰ صادر فرما دیا, کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا اور وہ کمبخت ضد اور تکبر کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھا اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا, کافر ہوں, اس کو پتا اور اس کو توفیق ملنی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ سب نصوص سے ثابت ہے کہ مہر اس پر زبردست مہر لگ گئی. ہمارے ہاں تو یہ معاذ اللہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں, ذرا کسی سے بحث کی سمجھانا اپنے کو آتا نہیں, دلیل اپنے پاس نہیں, کہتے ہیں اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے. معاذ اللہ سے کبھی بھی نہ کہا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا یہ مخصوص کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اب پھر اس کے تحت ہر وہ کافر ہے کہ جو کفر پر مرے گا. لیکن کون کفر پر مرے گا, کون کفر پر مرا, اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, کنفرمیشن ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہاں جن کے بارے میں حدیثوں میں آگے, مثلا ابو جہل, ابو جہل کے بارے میں بالکل نصوص وارد ہیں, تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بے شک اس کے دل پر مہر اور وہ کفر پر مر گیا. اور انسانیت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا درس ہے کہ کافر کی اس طرح کی ہمدردیاں نہیں کی جاتی ہیں. ابو جہل کو انتہائی مطلب ذلت کے ساتھ موت آئی ہے. اس کس طرح یہ مردود مرا ہے اس کا نقشہ آپ کو ملے گا. ابو جہل کی موت نامی رسالے میں آپ جھرجھری آ جائے گی آپ, لیکن وہ کتنا ڈھیٹ اور ضدی تھا وہ بھی اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا. رسالہ ہے ابو جہل کی موت یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ مدینہ کے بارہ چاند لگ جائیں گے. تو اس کے مرنے پر، کہ صاحب وہ انسان ہے انسانیت ہے، نہیں، اس کے مرنے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو محسن انسانیت ہیں، سب سے عظیم ترین انسان ہیں، سب سے زیادہ جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مردود مرا، اس امت کا فرعون مرا. تو بہرحال وہ ہم چلے تھے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری پر. تو اس لیے سرکار اعلی حضرت کی شاعری مختصر یہ کہ ایسی ہے کہ پلے پڑے یا نہ پڑے، آنکھیں بند کر کے اپنے یعنی سنیں تو جھومتے چلے جائیں تو انشاءاللہ کوئی چارج نہیں لگے گا، اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جائیں تب بھی انشاءاللہ کوئی چارج نہیں لگے گا. باقی دوسرے شاعروں کی شاعری کے لیے آنکھیں بھی کھولنی پڑتی ہیں، کان بھی برابر یعنی کہ وا رکھنے پڑتے ہیں، اور دل کو بھی ذرا جھٹکے دینے پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کھٹکے لگتے رہتے ہیں. لیکن سرکار اعلی حضرت کی شاعری ایسی کہ اس میں اگر کوئی کھٹکا بھی آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال کر اپنے کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر. سرکار اعلی حضرت کے در پر جو ہم پڑے ہیں، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. یہ شاعر کا شعر ہے جس کو میں نے یہاں منطبق کر دیا. تو میں تو یہ مشورے بھی دیتا رہتا ہوں کہ صرف اپنے بزرگوں کے کلام پڑھے جائیں، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھا جائے، آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام پڑھا جائے، اس کے علاوہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، جنہوں نے کنز الایمان پر تفسیر لکھی خزائن العرفان، ان کا کلام پڑھا جائے. مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان، جنہوں نے سرکار اعلی حضرت کی وصیت پر آپ کے جنازہ مبارکہ میں تم پہ کروڑوں درود والی نعت شریف پڑھی تھی، انہوں نے بڑا اچھا کلام لکھا، ان کا کلام پڑھا جائے. ان کے کلام کا نام ہے قبالۂ بخشش، قبالۂ بخشش، بہت اچھا کلام. تو یہ علماء تھے، اور علماء محتاطین تھے، اور جید علماء تھے. تو ان علماء کا کلام پڑھیں گے تو ہم ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو آج کل کے شعرا ہیں، یقین مانیں ایسی کلا بازیاں کھاتے ہیں، ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ کئی بار کفر میں ان کا کلام جا پڑا ہوتا ہے. شعر جو ان کے ہوتے ہیں، اعلی حضرت نے بھی ایسے شعرا کی فتاوی رضویہ شریف میں بڑی مذمت فرمائی کہ یہ انبیاء کرام کی بہت توہین ان کے اشعار میں پائی جاتی ہے. اعلی حضرت نے اس طرح کے فتاوی میں اپنے تاثرات ارشاد فرمائے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے تو عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ شاعری مت کیجیے، جب تک آپ عالم نہ بن جائیں اور قرآن و حدیث کی گہرائی نہ سمجھنا شروع کر دیں اور فن شعری بھی جان لیں، یا پھر آپ ایسے عالم کی صحبتیں آپ کو میسر ہوں کہ بے شک آپ عالم نہ بھی بن پائے لیکن اس عالم جو فن شعری سے واقف ہو اس کی صحبت میں رہ کر شاعری کریں تو پھر گنجائش نکل آئے گی، ورنہ شاعری نہ کی. یہ شوق ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کو ڈبو دے اور پتہ بھی نہ چلے، کانوں کان خبر ہو. یہ کتنے ایسا بھائی ہیں جو میں یہ سنتا تو اپنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا خود اپنا کلام ہے. وہ اوٹ پٹانگ ہوتا ہے، آواز اچھی ہوتی تو کھینچمتانی کر کے اس کی ترکیب بنا لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مطلب اس معاملے میں وہ نہیں ہوتا نا، بہت سے احساس ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، شاعری کے فن بھی جاننے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے، مگر یہ ہمیں کوئی کچھ نہیں بولتا تو اس کی اپنے بالکل صحیح ہے، یہ نہیں بولتے. بعض اوقات مروت میں نہیں بولتے، بعض اوقات ان کا ذن یہ غالب ہوتا کہ میں بولوں گا تو یہ بحث کرے گا، مانے گا نہیں، تو یوں بھی وہ نہیں بولتا. بعض اوقات یہ توجہ نہیں ہوتی اس لیے نہیں بولتا. تو اس لیے یہ اسلامی بھائی، خصوصاً ہمارے پنجاب کے اسلامی بھائی جو کلام پڑھتے ہیں نا، یہ بارہا ماتھا آدھا ٹھنکتا ہے، نہ بیچاروں کو شاعری آتی ہوتی ہے، نہ علم دین سے کوئی ان کی آشنائی ہوتی ہے، بس وہ اپنے پیر کے معاملے میں تو ایسا غلو کریں گے، نعتیں لکھتے ہیں، منقبتیں بزرگان دین کی لکھتے ہیں، وہ چوکے اور چھکے لگا رہے ہوتے ہیں کہ مت پوچھو گا. اپنے کو میرے جو کھٹکے ہوتے بھی ہیں تو پنجابی آتی نہیں ہے، تو بازو کا یوں ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یہ لفظ، مطلب بازو کا یوں ہوتا ہے کہ بے ادبی ہے، کبھی کبھی عرض کر بھی دیتا ہوں کہ یار اس کے بجائے تم نعتیں ہی پڑھو. اعلی حضرت کی نعتوں میں کیا کمی ہے جو یار تم لوگوں نے مطلب قلم سنبھال لیا, قلم تو پکڑنا آتا نہیں ہے, جیسے تیسے گھسیٹتے جاتے ہو. اس لیے یہ میں آپ کی ہمدردی میں اعلی حضرت کا دامن پکڑ کر کچھ عرض کر دیا, برا نہیں مانا. تو اپنا کلام سارا ٹھنڈا کر دو اور اپنے بزرگوں کے کلام کو پکڑ لو. بابا ایک دو اشعار اعلی حضرت کی اگر طرز میں اگر آپ سنا دیں. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مغنو نے نئے چاند کا غل پڑا کے چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, پچھلے دنوں شور پڑا تھا چاند نظر آ گیا. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا رمضان آیا. یہاں ساقی سے مراد ساقی کوثر, ہمارے میٹھے میٹھے مدنی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مانے شراب, لیکن یہاں مراد شراب عشق, محبت رسول کی شراب. اچھا صدقہ یا لفظ صدقے, تو آپ نے میری کتب میں دیکھا ہوا کہیں صدقہ لکھا ہوتا کہیں صدقہ لکھا ہوتا, تو یہ دو تلفظ ہیں اور ان کے معنی الگ الگ ہیں. جب صدقہ انہیں خیرات کے معنی میں آئے گا نا صدقہ, جیسے صدقہ فطر, تو یہاں مراد فطرہ. اور ایک ہوتا ہے صدقہ, حالانکہ حروف یہی ہیں لیکن دال اب ساکن ہو گیا, دال پر جزم آ گیا صدقہ, تو اب معنی بدل گیا. جیسے ہوتا صدقہ خیرات, یہ غلط ہے, صدقہ خیرات. صدقہ معنی وسیلہ, بالکل معنی چینج ہو گیا. صدقہ صدقے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے قربان. تو صدقہ بنے وسیلہ واسطہ, تو ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. یا رسول اللہ چاند نظر آ گیا رمضان کا, اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے. اب دیکھو نا عشق کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ کوئی بھی اچھا موقع آیا تو کون یاد آیا, آقا یاد, سرکار یاد آیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس شعر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار کو گویا سب کو چمکانے والا سورج ظاہر کیا ہے. نہ سورج سے سارے سیارے روشن ہیں, چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے, چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر چمک رہا ہے. اسی طرح ستارے اور تمام جتنے بھی سیارے چمکتے ہیں وہ سب سورج سے, اب سورج جیسے آ گیا میدان میں تو بتیوں کی حاجت نہیں رہی نا, سورج نے ساری بتیاں بجھا, چاند بھی چھپ گیا, تارے بھی چھپ گئے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہ سورج ہیں کہ سبھی آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں, سبھی آپ سے چمک پاتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ کا تو کام ہی چمکانا ہے, جب آپ سبھی کو چمک تقسیم کر رہے ہیں تو آقا میرا دل بھی چمکا دیجیے. برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت, یہاں محاورہ استعمال کیا کہ بادل جو وہ دیکھ کر نہیں برستا, اس کا کام ہے برستا. اور یہ سرکار اعلی حضرت کی شاعری کا یہ کمال ہے کہ اس میں نعت بھی ہے استغاثہ بھی ہے. نعت اور استغاثہ کا تھوڑا سا فرق کر کروں, ہم تو اگر ہر کلام کو نعت بولتے ہیں کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن نعت کے لغوی معنی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو. جسے میں بول رہا ہوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، تو یہ بھی نعت ہی ہے، لیکن عرف عام میں یعنی کہ اس کو نعت نہیں کہتے. مشہور یہ ہے کہ کلام کو ہم نعت کہتے ہیں. تو نعت معنی آقا کی تعریف، تو ہر استغاثے میں آقا کی تعریف نہیں ہوتی. کہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. استغاثہ بھی فریاد بھی ہے، مطالبہ درخواست کہ میرا دل چمکا دیجیے. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں یہ مصرع پورے کا پورا نعتیہ مصرع ہے، اور دوسرا استغاثے پر مبنی ہے. خیر، تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یعنی جو رحمت کا بادل جب برستا ہے وہ دیکھ کر نہیں برستا کہ میں کہاں گر رہا ہوں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یعنی جب بادل برسنے پر آتا ہے تو پہاڑ پر بھی برستا ہے، ریگ زار پر بھی برستا ہے، سبزہ زار پر بھی برستا ہے، اور سمندر جو ٹھاٹھے مار رہا ہے پانی ہی پانی ہے اس میں، اس پر بھی برستا ہے. تو برس اس کا کام ہی برسنا. تو آقا جس طرح بارس یہ ابر رحمت، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں برس رہا ہوں، ہر جگہ برس. آپ بھی کرم فرما دیجئے کہ اچھوں پر تو رحمت کی برسات ہو ہی رہی ہے آپ کے کرم کی، ہم بدوں پر بھی رحمت کی برسات ہو جائے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم پر بھی برسا دیجئے اپنی رحمت. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز. ابائی شفاعت کی ساعت، ابائی ذرا چین دے میرے گھبرانے والے. یہ میرے گھبرانے والے کہہ رہے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اچھا پہلے تو یہ کہ ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، میں شفاعت کا بس وقت آ گیا ہے، اپنی باری آنے والی ہے شفاعت کی. ابائی شفاعت کی ساعت، ساعت یعنی گھڑی، اب شفاعت کی گھڑی آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اب سرکار اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا مجھے نہیں پتا. ایک صورت تو یہ کہ اپنے دل سے فرما رہے ہوں کہ میرے دل گھبرا مت، شفاعت کی باری آ گئی تجھے معروم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں ذرا اور آگے بڑھوں تو اعلیٰ حضرت مجھ جیسے سارے غلاموں سے فرما رہے ہیں ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اے میرے مریدوں، اے میرے غلاموں، گھبراؤ مت، آقا کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ شفیع الامم ہے، شفاعت کی گھڑی آ گئی ہے، تو میں بخشوائے بغیر نہیں رہیں گے. ابائی شفاعت کی ساعت، ابائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ میں الحمدللہ شاعری میں اعلی حضرت کی شاعری کو اپنے پیش نظر رکھتا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت کے اشعار جیسا کہ ہم سنتے ہی ہیں، مناجات سنتے ہیں. محبت میں اپنی گما یا الہی، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے. اور ایک مشہور کلام، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. الحمدللہ ڈھیرو ڈھیر ڈھیرو ڈھیر کلام ہمیں امیر سنت نے الحمدللہ عطا فرمائے. ارمغان مدینہ، مغیلان مدینہ، اور کئی الحمدللہ نعتیہ کلام کا، استغاثوں کا، مناجات کا مجموعہ کے مختلف رسالے کتابیں الحمدللہ مقتدۃ المدینہ سے دستیاب ہیں، اور اس میں الحمدللہ میل سنت کلام میں ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ آپ نے تنظیمی کلام بڑے پیارے پیارے لکھے ہیں، تنظیمی اشعار بھی بڑے پیارے ہیں، اور آپ کے اشعاروں میں نیکی کی دعوت بھی زبردست ہے، اور مدنی قافلوں پر تو ایسی ترغیب دلاتے ہیں، خود لکھتے ہیں اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام۔ اب ہم میں سے کون ہے جسے عطار کی نیکیوں کی حاجت نہیں ہے نا؟ اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام، بارہ مدنی قافلوں میں جو کوئی کر لے سفر، تو انشاءاللہ بارہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت یہ ملے گی کہ انشاءاللہ عز و جل امیل سنت کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ تو یہ آپ مقتدۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ مناجات عطاریہ کی کیسٹ بھی الحمدللہ موجود ہے، اور وہ کیسٹ بھی الحمدللہ حاجی مشتاق کی آواز میں رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ کیسٹ بھی لیں اور کلام کو پڑھیں گے بھی نا، جیسے امیل سنت کا پروفائل پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طرح امیل سنت کے انشاءاللہ جب آپ کلام پڑھیں گے نا، تو اس میں بھی گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے، اور دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں کو کرنے کا انشاءاللہ تعالی جذبہ نصیب ہو جائے گا۔